atxilotu dituzte hiru pertsona, irati Mojika, Jan Matau eta Mikel Beguza. Eta ikiz dakigu nada, Polizia Nazionalak buruzko atxiloketa direla, grande malaktaren epaitegitik harinutako atxiloketa direla, eta bai dudik, hori aurreko operatiboen jarraipen bat badela. Orduan, pertsona bultatzen inkomunikatuak, ez dugu beraien berri, eta dugu momentu agotan Iruñan edo mandilako bidean egonez diren, eta hori da dut informazio bakarra. Esaten duzu, operazio hau da, aurreko asteetan izandako operazioaren nolabait jarraipena. Aurreko asteetan, atxilotuek emandako testigantzak torturak izan direla esaten dute. Bai, hori da. Komunikazio pasatutako gazteek esaten dute, komunikazioa iran duen bitartean, poliziak, tratu txarrak,